Müellif burada diyor ki Allah Teala şöyle buyurmakta. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالِ Hak'tan sonra, Allah Teala'nın gönderdiği hakikatten sonra. Çünkü Allah Teala'nın gönderdiği, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği her şey nedir arkadaşlar? Onun dışında, onların emretmediği, Allah'ın kitabında getirmediği, emretmediği, Resulü'nün sünnetinde getirmediği her şey batıldır. Allah Teala dedi ki, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالِ Hak'tan sonra ancak ne vardır? Dalalet. Yani Kur'an ve sünnetten sonra bakın İmam Nevevi Rahimahullah bidatlerin ne kadar çirkin olduğuna, bidatlerin sapıklık olduğuna hangi ayeti delil getiriyor? فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالِ Bu hakikatlerden sonra Kur'an ve sünnetin dışında olan her şey artık nedir arkadaşlar? Batılı, dalalettir, sapıklıktır, karanlıktır arkadaşlar. Velev ki bu bidatleri işleyen kimseler bunların iyi olduğunu, güzel olduğunu sansalardı, zannetselerdi. Allah'a kendilerini yakınlaştırdıklarına inansalardı. Niye? Çünkü Kur'an'da ve sünnette bulunmuyorsa, Kur'an ve sünnet bunu emretmediyse, bunu içermediyse bu hak olamaz. Hak olamazsa ne olur? Dalal olur, batıl olur, sapık olur. Allah Teala buyuruyor ki En'am suresinde مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Biz bu kitapta hiçbir şey ne yapmadık? Eksik bırakmadık. İmam-ı Nevevi bakın arkadaşlar nasıl vuruyor bidatçilerin beline beline jopu, sopayı. Yani demek istiyor ki dinde bidatın olduğunu söyleyen, dinde rabıtanın olduğunu söyleyen, dinde tarikatın olduğunu söyleyen insanlar En'am suresinin 38. ayetinde bu ayete ters düşmektedirler. Allah Teala buyuruyor ki مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Bu ne demek? Bu şu demek. Allah Teala'nın o gün din olarak peygamberinden ve ashabından yaşamalarını istediği din neyse odur. Ondan sonra artık bu dine kim bir şeyler sokmaya çalışırsa din adına bilmeli ki diliyle bunu söylemese de lisan-ı haliyle Kur'an'ın o gün Allah Teala'nın dini eksik bıraktığını ne yapmış, ne yapar bu kimse? İddia eder. Belki bunu diliyle söylemesen de, belki bunu diliyle söylemeye cesaret edemiyordur. Belki yaptığı hatanın, yaptığı işin bu kadar tehlikeli olduğunun farkında değildir. Rabıta yaparken, bir tarikata gidip şeyhin elinden öpüp ondan tövbe alırken. Ama bilmeli ki En'am suresinin bu ayetine ne yapmakta o kimse arkadaşlar? Muhalefet etmek. Allah Teala biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Senin bu amelin eğer dinden ise, din bunu gerçekten emrediyorsa o zaman bize onu kitapta ya da Peygamber'in sünnetinde ne yap? Gösterdiği değildir. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Yine Allah Teala buyuruyor ki bir şeyde anlaşmazlığa düştüğünüzde ben diyorum ki Mevlüt Kandili yok kardeşim. Sen de diyorsun ki Mevlüt Kandili var. Böyle bir hataya, böyle bir tartışmaya, böyle bir anlaşmazlığa düşeceğimizi Allah Teala kitabında bizlere ne yapmış? Yani. Haber vermiş. Bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüz zaman demiş, ne yapın? Allah'a. Nasıl Allah'a götüreceğiz biz bu meseleyi? Allah'ın kitabı değil mi? Yahut Resul'e götürün. Resul'e nasıl götüreceğiz bunu? Onun sünnetine dönerek götüreceğiz. Ben diyorum ki bunu Allah'ın kitabından ve Resulü'nün sünnetinden hadi gel ispatla. Hadi gel ortaya koy. Onun yaptığına dair bana bir delil getir. Çünkü ayrılığa düştük. Allah bize bunu emrediyor. Ben sana Allah'ın emrinden başka bir şey emretmiyorum şu anda. Ama o ne yapıyor? Oradan dönüyor. Buradan getirmeye çalışıyor. Oradan yuvarlanmaya çalışıyor. Seni neyle iddia ediyor işin en sonunda? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmemekle. Şeyh Salih Hüseyin'in az sonra dedik ya sayacak. Her bidat arkadaşlar ümmette ihtilafa sebeptir. Fırkalara sebep, fırkaların doğmasına sebep olur. Her bidat. Her Mevlüt Kandili Hicri 300 küsürlerde, 400'lü yıllarda ilk defa kutlanmaya başlanmış olduğu söyleniyor. O çağlardan önce ümmet arasında bu mesele hakkında bir ihtilaf var mıydı? Yok. Yoktu. Herkes dinde Mevlüt Kandili'nin olmadığını zaten biliyordu. Onun için kimse kimseyi bu konuda dini eksiltmekle yahut peygamberi sevmemekle suçlamıyordu. Ne zaman ki bu bidat ortaya çıktı, ne meydana geldi? Gruplaşma meydana geldi. İhtilaf meydana geldi. Her bidat arkadaşlar bilin ki, her bidat dinde ne var? Bir ayrılığa, bir fitneye, bir gruplara ayrılmaya sebep olur. Yani bütün bidatları ele alın. Bakın, bugün niye insanlar bizim gibi sünnete bağlı olmak isteyen insanları Mevlüt kandili kutlamadıkları için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmemekle suçluyup itham ediyorlar? Niye böyle bir ayrılığa düştük? Neyin yüzünden? Kur'an'ın yüzünden mi? Hayır. Sünnetin yüzünden mi? Hayır. Neyin yüzünden? Bidatın yüzünden. Onlar bu bidatı çıkarmamış olsalardı bunun böyle bir fitne, böyle bir ihtilaf, böyle bir ayrılık da zaten ortaya çıkmayacak. Yani diyor ki Allah-u Teala اَنَّ هَذَا صُرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُهُ diyor ki bu benim dosdoğru yolumdur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiği hadiste dosdoğru ilk çizgi çiziyor böyle. Sonra bu ayeti okuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu benim dosdoğru yolumdur. فَتَّبِعُهُ ona uyun. Bu yola uyun. Aleyhisselatü Vesselam bu çizdiği dosdoğru çizginin yanlarına da böyle çizgiler atıyor, çizgiler atıyor. Yan, tali yollarına, yan yollar. Diyor ki Allah Teala ve la tettebi'us subul. Bu yollara da ne yapmayın? Uymayın. Bu yollara da ne yapmayın? Uymayın. Hak bir tane arkadaşlar. Hakkın dışındaki yanlış yollar yüzlerce. Binlerce. Allah Teala diyor ki onlara uymayın. Ve la tettebi'us subul. Bu yollara uymayın. Feteferraka bikum an sebili. Zira bu yollara uyarsanız فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ sizi bu dost doğru yoldan ne yapar bu yollar? Ayırır ve sizi fırkalara böler. Kendinden söyledi ki. Ya bugün bakıyorsun, adam tarikat diyor, tasavvuf diyor, kendi aralarında binlerce meşrebe, binlerce mezhebe ayrılmışlar. Onun tövbe verme şekli ayrı, bunun tövbe verme şekli ayrı, bunun zikir çekme şekli ayrı, onun şeyhini ziyaret etme şekli ayrı, o şeyhinin ayağını öpüyor, bu kafasını öpüyor. Yani hepsinin bütün usulü, esası ne? Farklı farklı. Niye? Çünkü yol, Allah-u Teala'nın bu ayette dediği gibi yollara uymuşlar. O dost doğru yolu bırakıp, tek yolu bırakıp yollara uymuşlar. Ve sonucu olarak da fırkalara, gruplara ayrı ayrı cemaatlere ayrılmışlar. Yine Allah-u Teala buyuruyor ki قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Bu ayette çok açıkladık. Ali İmran suresinde. Selef bu ayete ne diyordu arkadaşlar? Kim hatırlıyor? Ne dedi? Ayetul İmtihan ayetleri. Kulun mümin olup olmadığını yahut kulun kendisini Allah'ın sevip sevmediğini sınadığı ayet. Allah'ın seni sevdiğini nasıl bilirsin? Nasıl bilirsin? Resulüne uyarak. Eğer Allah'ın Resulüne uyuyorsan, tabi oluyorsan bil ki Allah seni seviyor. Hani selepten nakiller yapmıştık. Mesele, önemli olan mesele diyorlar, senin Allah'ı sevmen değil. Herkes bunu iddia eder. Önemli olan Allah'ın seni sevmesi. Herkes Allah'ı çok sevdiğini iddia edebilir. Bu iddia yani serbest. Ama bunun kanıtı ne? Fettebi'uni ittiba, peygambere tabi olmak. Fettebi'uni, bana uyun ki yuhbibukumullah, Allah da sizi ne yapsın? Sevsin. Ve yaghfir lekum zunubakum, günahlarınızı bağışlasın. Şeyh Salih el-Uthaymin rahimahullah diyor ki yani bidat meselesi bu ümmetin üzerinde çok tehlikesi olan zararı olan bir meseledir. Ve bidatın çirkinliğini, kötülüğünü şu şekilde bizlere sıralıyor. Diyor ki ilk olarak bidat yani dinde sonradan din adına çıkarılan şeyler dalalettir. Kur'an'ın ve sünnetin ifadesiyle. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الْضَلَالِ Az önce ayet okudum. Hak'tan sonra ancak nedir? Ne vardır? Batıl vardır, dalalet vardır. Yani biz diyoruz ki bidatler Allah'ın onu vasıf etmesiyle, nitelemesiyle, benzetmesiyle ve Resulü'nün onu benzetmesiyle nedir? Dalalettir, sapıklıktır. İlk olarak bileceğiz ki her bidat sapıklıktır arkadaşlar. İkincisi, bidatte, her bidatte peygambere ittiba meselesinden bir ne vardır? Çıkış vardır. Yani bir insan bidat çıkarıyorsa veya bir bidatı yaşıyorsa o peygambere tabi olmaktan ne yapmıştır? O yoldan, peygamberin çizdiği yoldan sapmıştır. Bir sapma var orada. Neden bir sapma var? Peygambere ittiba, peygambere tabi olma neyi gerektirir? Onun yaptıklarını yapmayı, onun yapmadıklarını yapmamayı gerektirir. Allah'a yakınlaşma hususunda, Allah'a yakınlaşma meselesi. Ama bidatı yapan adam, halkaları şeklinde derslerle veyahut da dersiz bir şekilde zikir çeken adam ne yapmış olur? Peygamberin çizmiş olduğu o yoldan sapmış olur. İster kabul etsin, ister kabul etmesin. Üçüncüsü, bidat işleyen bir kimse, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet şehadetinin eksik olduğunu gösterir. Şehadetini zedeler. Biz deminden saydık. Dört mesele saydık. Allah'ın Resulüne iman etmenin dört tane neyi var dedik? Mertebesi. Mertebesi var. Bunların en sonuncusu da neydi? Allah'a onun ibadet ettiği gibi ne yapmak? İbadet etmek. Onun Allah'a yalvardığı gibi, zikir çektiği gibi, namaz kıldığı gibi namaz kıldığı. Bir kimse dinde bidat çıkarırsa ne yapmış olur? Kelime-i şehadetinin ikinci bölümü olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğu bölümünü zedelemiş olur bidatle. Çıkarmış olur bidatle. Ona tam anlamıyla tabi olmamış olur. Şehadetinde bir eksiklik olmuş olur. Dördüncüsü arkadaşlar, bidatin içerdiği bir mana vardır. Bidat dolaylı yoldan bu dinin eksik olduğunu ne var? Gösterir. Bu dinin eksik olduğunu söylemek manasına gelir bidatler. Nasıl? Allah Teala buyuruyor ki اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. Ben bugün sizin dininizi ne yaptım? Tamam. Kemale erdim. Tamamladım. اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ ve nimetimi tamamladım. وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَ ve din olarak size İslam'ı ne yaptım? Seçtim. Yani Allah Teala'nın o gün o ayeti indirdiğinde bu din ne olmuştu arkadaşlar? Tamamlanmıştı. Artık deminden söylediğimiz üzere o gün Allah Teala'nın o çağda o dönemde yaşayan insanlardan din olarak yapmalarını istediği şey neyse ondan sonra da o olmalı. Şayet onlardan sonra hala bir şeyler eklenmeye devam ediyorsa demek ki bu ayet doğru değil. Değil mi? Şayet bu ayet doğru olsaydı bugün sizin dinini kemale erdirdim, tamamladım ayeti bidatçılara göre gerçekten doğru bir ayet olsaydı bu ayetten sonra hala dine bir şeyler katma, bir şeyler ekleme gayretinde olmazlardı. Ama her gün bir alim çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki her gün diyor bu dine izin versek, bir bidat-i hasenenin girmesine izin versek onların deyimiyle. Yahut şöyle diyor. Yeryüzünde alim olduğu söylenen, ilim ehli olduğu söylenen birçok ne var? Kişi var, insan var. Değil mi? Her grubun, her cemaatin kabullendiği kimler var? Alimler var. Ve onların çoğu dinde bidat-i hasene terimini, bidat-i hasene kavramını ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Diyorlar ki dinde bidat-i hasene olur. Bunu kabul etmekte bir beis yok diyorlar. Diyor ki bu alim çok güzel bir şey. Bu alimlerin diyelim ki varsayalım ki bunların sayısı yeryüzünde bugün yaşayan 1000 tane. 1000 tane alim var. Yahut cemaat lideri var. Bunlardan her birinin her gün bu dine yahut her ay bu dine bir bidat-i hasene sokmalarına izin versek. Her ay her biri bir tane bidat-i hasene güzel bir şey görüyor. Ha bunu da yapalım. Cemaatine henüz birkaç sene önce emretmediği şeyleri o saatten sonra emretmeye başlıyor. Bidat-i hasene adıyla. Her ay bu dine kaç tane bidat girer arkadaşlar? 1000 tane. Her yıl 12 bin tane. Bunu 10 sene sonra düşünün arkadaşlar. Ne olur din kalır mı? Din kalmaz. Hristiyanlığın başına gelen Hristiyanlıkta olan şeylerin aynısı ne olur arkadaşlar? Bu dinin başına da gelir. Din tahrip olur. Biter, din biter. Yani mantıki olarak bile bidatın dine bu şekilde ne vardır? Tamam. Zararı vardır. Beşinci olarak arkadaşlar bidatlerde ne vardır? Peygamber aleyhissalatü vesselama taan etmek, dil uzatmak vardır. Yani bidatı işleyen kişi şunu demektedir aslında. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mevlid kandilini kutlamadı. Peygamber aleyhissalatü vesselam topluca zikir çekmedi. Bundan müttefikiz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde tarikat yoktu, tasavvuf yoktu. Adamlar kendi dergilerinde söylüyorlar bunu. Tarikat kelimesi diyorlar. Kavramı, olgusu, müessesesi, hicri, ikinci, üçüncü yüzyıldan sonra ortaya çıkmış bir kavramdır diyor. İşte bunu yazmış, dergisinde yazmış. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde olmadığını kendi dilleriyle kabul ediyorlar bu insanlar aslında. O zaman sen bugün bunu din adına yapıyorsan bunda bir sıkıntı var. Ne o? Sen peygamberi cehaletle itham ediyorsun. Cahillikle itham ediyorsun. Diyorsun ki peygamber bugün bizim göbeğimizden bağlandığımız, sabah akşam yatıp kalktığımız bu tarikat meselesini, bu tasavvuf meselesini, bu tarz ibadetleri ne yapmıyordur ki? Bilmiyordu ki. Yapmadı. Şayet bilseydi ne olurdu? Yapardı. Bu en ağır tarafı. Peygamber'e söylenebilecek en ağır bir söz. Onu cehaletle itham etmek. Bundan kurtulmak istese biliyordu demesi lazım. Biliyordu dese ama ne diyecek? O zaman da peygamber bunu biliyordu ama ne yaptı? Sakladı. Söylemedi. Tebliğ etmedi. Bu sayede peygamber aleyhisselatü vesselam'ı cehaletle suçlamadı ama neyle suçladı? İhanet ve hıyanetle suçlamış oldu. Şeyh Albani rahimahullah'ın dediği gibi ahlâhu mâmur. Ne demek ahlâhu mâmur? En tatlı gibi gözükeni bile bu iki şıktan en tatlı gibi gözükeni, en hoş gibi gözükeni bile aslında ne? Mur. Acı. Yani bir tarafta cahil demek var, onu kabulleneceksin. Ey tarikatçı. Yahut da bir tarafta Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biliyordu ama saklamakla itham edeceksin. Burada da ne var? Hainlik var. İmam Malik'in dediği gibi. Kim dinde bidat hasene olduğunu söylerse diyor, bunu söylerse, güzel bir bidat olduğunu söylerse, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne yapmıştır? İhanet etmiştir suçunu, ithamını ne yapmıştır? Demek ki. Yani, ahlâhu mâmur. En tatlısı bile, en güzeli bile bu şıklardan acı. Zehirli yani, ikisi de zehirli. Tarikatçılar, bidatın içine boğulmuş, kıtlığına kadar boğulmuş insanlar bu bataklıkta yüzüyorlar arkadaşlar. Onlara buradan sesleniyoruz biz. Diyoruz ki bu bataklıktan çıkın, kurtulun. Bu pisliklerden arının. Gelin, Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti okuyun. Onda olanlarla yetinin. Dillerinizle, ağzınızla almasanız da sizin yaptığınız bu tavırlar, bu hareketler, bu haller peygambere bunları, bu çirkin iftiraları atma manasına gelmektedir. Altıncı olarak da az önce söyledik. Bidatler ne yapar? Ümmeti tefrikaya düşürür. Ayrılığa düşürür. Bugün bile bakın camilerde bundan 10 sene önce biz bu memlekette yaşıyoruz değil mi? 10 sene önce ezandan sonra hiçbir camide ne okunmazdı? Ezan duası okunmazdı toplu bir şekilde cemaatle. Öyle değil mi? Şimdi bugün kimi camilerde okunmaya başlandı, kimi camilerde bu amel güzel gözüküyor, kimi camilerde ise hala cemaat bunu kabullenmiş değil. Ben geçen müşahede ettim bir yerde. Adamlar diyorlar ki ya diyorlar falanca yerde namaza gittik, namaz kıldık. Adamlar orada cemaatle ezan duası okuyorlar. Yani bu nereden çıktı? Biz böyle bir şey görmedik diyorlar. Bakın bidat ne yaptı? Onların arasında tefrika çıkarmaya, ihtilaf çıkarmaya başladı. İşte bidatın bu ve buna benzer birçok zararları var. Bunları daha çoğaltabiliriz. Yine selef diyor ki bir toplumda bir bidat ortaya çıkarsa o toplumda bir sünnet ne yapar? Yok olur. Bir toplumda bir bidat ortaya çıkarsa o toplumda sünnet ne yapar? Terk edilir. Kaybolur gider. Bir de bakmışsın ki o sünneti insanlar unutmuş. Neden bugün sünnet garip? Neden bugün sünnet terk edilmiş? Bu bidatların yüzünden. Bu bidatların yüzünden. Hadislere geçelim. Diyor ki hadislerde Aişe radıyallahu anha diyor ki قالت قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem من أحدث في أمرنا هذا kim bu bizim emrimiz yani dinimizde onda olmayan bir şey ihdas ederse ortaya çıkarırsa فهو رد bu reddolunmuştur. Diğer bir rivayette men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve redd. Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey işlerse ne yapar? Onun bu ameli reddolunmuştur, merdud olmuştur. İlim ehli diyor ki bu hadis dinin yarısıdır. Bu hadis dinin bu hadisler dinin yarısıdır. Ne demek bu? Şu manada dinin yarısıdır. Ameller dinde arkadaşlar ikiye ayrılır. Bu manada. Gizli ameller ve açık aşikar yapılanlar. Gizli ameller kalbin neyi gibi arkadaşlar? Niyeti gibi, itikadı gibi. Biz bunlara gizli amel diyoruz. Bunda aranan şart nedir arkadaşlar? Kalbin şartı, itikadı. Ne bunun şartı? İhlas. Bunu ifade eden hadis hangisi? اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَانَةِ Ameller niyetlerle olur. Dinin bir yarısı bu. Diğer bir yarısı zahir olan ameller. Bunun şartı ne? Bu hadisler. Sünnette olması. Eğer o ameller sünnete uygun değilse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kim bizim bu dinimizde olmayan bir şey yaparsa diyor o amel nedir? Reddolmuştur, merdutur. Onun için bazı ilim ehlinin sebepten nakiller görürsünüz. Bu hadis derler ki nısful ilim. İlimin yarısı. Nısful din. Dinin yarısı. Hangi manada? Bu manada. Din yarısı. Sonra size geçiyoruz bu babla ilgili olarak. Cabir radıyallahu anh merak etmiş. Diyor ki kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ khatabe aleyhissalatü vesselam hutbe verdiğinde ihmarrat aynâh. Diyor ki Cabir radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin diyor, gözleri kızarırdı. Ve alâ savtuhu, sesi yükselir. Gür sesle konuşur. Ve şiddetle gazabuh. Ve gazabı, öfkesi ne yapardı? Artardı. Yani konuşurken karşısındaki insanları etkilemek için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tebliğini bu şekilde yapardı. Hatta keennehu munziru ceyş. Sanki konuşurken bir ordunun başında olan askerlerini uyaran bir komutan gibi olurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve derdi ki sabbahakum ve messakum. Sabahleyin yahut akşamleyin düşman ne yapacak? Gelecek. Diyen bir komutan gibi sabah ya da akşamleyin size düşman saldırısı olacak. Diyen bir komutan gibi olurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl olur bir komutan sabahleyin düşmanın geleceğini haber verecek olan bir komutan nasıl konuşur? Etkili konuşur değil mi? Karşısındaki insanları da var? Coşturur. Aleyhisselatü Vesselam da bu şekilde konuşuyor. Ve yekul bu'ihtu ana ve sa'atu kehateyn. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hutbede genelde ben ve kıyamet saati وَيَقْرِنُ بَيْنَ اُسْبُعِهِ السَّبَّابَ وَالْوُسْطَى işaret parmağıyla orta parmağını yan yana getirerek derdi ki aleyhissalatü vesselam ben ve kıyamet arasındaki şey mesafe, fark, zaman bunların arasındaki gibidir. Bunların arasında ne kadar bakın şey var, fark var iki parmak arasında. Bir tırnak ucu. Değil mi? Bir tırnak ucu. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği günden itibaren başlayarak kıyamete kadar geçecek olan zaman dilimi arkadaşlar ne kadar? Şu tırnak ucu kadar. Bilim ehli diyor ki arkadaşlar yani bizler bazı jeoloji alimleri hani bahsediyorlar. Dünyanın yaşı nedir? Diyorlar. Atıyorum 5 milyar yıl. Yıl. Işık yılı falan filan. Biz bunlara iman edemeyiz. İnanamayız arkadaşlar bu manada. Bunlar geçmişle alakalı yani bu tür haberler Kur'an'da ve sünnette yoksa aynı İsrailoğullarından diyorlar anlatılan haberler gibidir. İsrailoğullarından bize naklolunan haberler kaça ayrılıyordu? Hatırlıyorsunuz. Kaça ayrılıyor? Üçe ayrılıyor değil mi? Ya bizim dinimize muvafakat eden haberler onları kabul ederiz. Ya bizim dinimize ters düşen haberler bunları ne yaparız? İnkar ederiz. Yahut dinimizde bununla ilgili bir şey olmayan haberler bunlara ne yaparız? Konuşmaya tutarız. Ama biliyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce yani uzun bir ne olmuş zaman yaşanmış. Bunu Allah bilir. Bunu biz süresini, miktarını ne alamıyoruz? Bilmiyoruz. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sonra insanları uyarıyor. Emma ba'd. Bundan sonra insanları uyarıyor ya. Diyor ki fe inne hayral hadithi kitabullah. Aleyhisselatü Vesselam konuşmasına girecek hutbede. Henüz daha hutbesinde konuya girmeden önce hep şu girişi yapıyor Aleyhisselatü Vesselam. Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yolların en doğru olanı, hidayetlerin en güzel olanı hangisidir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayetidir. Yani bak onun hidayetinde, onun yolunda, onun hayatında var mı? Bugün siz birçok bu bidatçilerin yaptığı ameller, batıl olan taşları ellerine alıp, ceplerine alıp Allah'ı zikretmeler, ceplerine şekillerini, resimlerini koyup onlara rabıta yapmalar. Aleyhisselatü Vesselam diyor, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا İşlerin en çirkini, en kötüsü de hangisidir? Sonradan ortaya çıkarılan, sonradan dine sokulan şeylerdir. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالًا Her bidat de Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sapıklıktır. Bundan sonra kalkıp kimse bidat-ı hasene vardır deme cesaretinde ne yapmamalı arkadaşlar? Bulunmamalı. Eğer bulunursa karşısında kimin sözünü bulur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü bulur. Sümme yekul sonra da diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ene evla bi kulli mu'minin min nefs. Ben her mümine kendi nefsinden daha neyim? Evlayım. Kendi nefsinden önce gelirim. Ve hatta bunun bir işareti olarak da men terake malen feli ehli diyor ki aleyhisselatü vesselam kim bir mal mülk, miras bırakacaksa o mirası kime bırakır? Kendi ailesine bırakır. Ama geride diyor, bir çocuk bırakacaksa men terake deynen ev dayan bir yetim bırakacaksa ya bir borç bırakacaksa diyor ki aleyhisselatü vesselam fe ileyye ve aleyye onun çoluğuna çocuğuna ben bakarım, onun borcu benim borcumdur diyor aleyhisselatü vesselam. Tabi bu ne zaman? Bu aleyhisselatü vesselam yeryüzünde temkin kazandığı zaman, yeryüzünde kendisine devlet verildiği zaman, ganimetler gelmeye başladığı zaman. Ondan önce aleyhissalatü vesselam borcun ne kadar kötü bir şey olduğunu, borçlu, borcuyla ölen insanların nasıl bir günahla öldüğünü ifade etmek için aleyhissalatü vesselam ne diyor? Sallu ala sahibukum. Soruyor bunun borcu var mı? Ne diyorlar? İşte var diyorlar. Diyor ki sallu ala sahibukum. Siz kılın bunun namazını. Allah'tan oradan bu sahabeye bir tane Ebu Katade denen bir sahabe çıkıyor. Diyor ki onun borcu benim hesabıma, benimdir. Sonra Aleyhisselatü Vesselam onunla namazını kılıyor. Yani borç alimler diyor ki zaruret halinde alınacak bir şeydir. Hatta Şeyh Salih Hüseyin Rahimallah diyor ki adamın diyor garaj kapısı var. Parası yok. Gidip o kapıyı diyor elektrikli kapı yapacak. Gidiyor diyor borç alıyor diyor. Bu zaruret değil diyor. Bu diyor sefillik diyor. Cahilliktir. Yani bunun ölçüsü bu arkadaşlar. Zaruret yoksa borç meselesinde ne yapması lazım kişinin? Yani dikkatli olması lazım. Evet, burada kalalım arkadaşlar. Önümüzdeki hafta inşallah durduğumuz yerden tekrardan devam ederiz. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.